أسروا قولكم أو اجعلوا به إنه عليم بذات الصدور. تم اپنی بات چھپا کے کہو یا آواز سے کہو, خدا کے یہاں سب یکساں ہیں. جو ان علیم بذات الصدور وہ تو سینوں کی پوشیدہ باتوں سے بھی خوب واقف ہے. یہ سینوں کی طرح سے کیوں واقف ہے؟ اس کی علت ہے. علم من خلق, بھلا جس نے پیدا کیا ہے وہ اپنے مخلوق سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ جس نے پیدا کیا ہو وہ اپنی مخلوق جو ہے نا اس سے بے خبر ہو سکتا ہے؟ پھر وہ تمہارا حال کیوں نہیں معلوم کر سکتا؟ جب تم اسے پیدا کیا تمہارا حال کیوں نہیں معلوم کر سکتا؟ تمہیں معلوم ہے اس کو. بہت لطیف ہو سبھی, وہ تو بڑا ہی باریک بین ہے, پورا باخبر ہے. اچھا اوپر والے حالات تو تم نے معلوم کر لیے, ستاروں کے اور ہاں جی آسمان کے تم معلوم. اب نیچے نیچے نکال کرو, اپنے نیچے نکال کرو. نیچے کیا ہے زمین؟ جسے تمہارے نفے کے لیے زمین کو مسخر کر دیا, اتنا نرم نہیں کیا کہ نیچے سر جاؤ, اتنا سخت بھی نہیں کیا کہ تمہارے پیروں میں چپتی رہے زمین. ہم شیفی بنا کے بھی ہاں تم اس کے اطراف و جنوانے میں چلو پھر تو صحیح, خدا کی دی روزی میں سے کھاؤ. لیکن یہ بھی سن لو انہیں ہند شروع کرو, تمہارا سندھ ہوگا اللہ کی بھگانا بھی ہوگا. اس کی دیواریں پاسے پاسے اس کے پاس موٹے موٹے پاسے دھیان دینا, ہندو راستے پاسے ٹھیک ہے نا. آمین تم من سما یا سیوا بھی تم لوگ آئیے تم اب امین تو من سما یہ سلا لے کر ہاتھ سارے ان کو کیسا لگی ہے. کیا تم نڈر ہو گئے ہو اس خدا کے غضب سے اور جس کی سطح دسمانوں میں بھی ہے کہ کہیں زمین کو دلدل بنا کر کے اس میں تم کو دھنسا دے رہے اور وہ ہرنے ہرنے لگ جائے, کیسے نڈر ہو گئے ہو؟ خدا اسی زمین کو اس جگہ دلدل بنا دے, اس کو نرم بنا دے, ہم نیچے نیچے دھنستے چلے جائیں. اب امین تو من سے سما امین سے لالے کو ہاتھ ہوا یا اس خدا کے غضب سے نہیں ڈرتے جو آسمان میں بھی حکمران ہے کہ کہیں تم پر پتھراؤ برسائے اوپر سے, نہیں ڈرتے. اچھا پھر صبر کرو, صبر کرو, ہاں صبح پتھراؤ صبر کرو, پھر فصل والے منہ نے کیسا نہیں پتہ لگ جائے کہ ہمارا گھرانا تمہارے حق میں کیسا رہا. کانپتی ہے مارو یہ مورو جب وہ تو مور اس سے مارو مور وہ تو صحیح ہوگی مارو شاید ٹھیک ہے نا. مارا کر کر بلے دن ابھی قبل پکانا نہ کی ہے بہت جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں انہوں نے بھی ہمارے پیغمبروں کو جو بلایا تھا, اے نبی تم نے دیکھا ہماری ناراضی ان کے حق میں کیسی تباہی کا باعث بنی, سب ہلاک ہو گئے اور دری رکھ لی. اب پہلے بہت ہم سو بات ہی ہماری ان سے کون نہیں لگ رہا مان ان لوگوں کی کنگلی شاہی ہم بسوئی ہے. کیا ان لوگوں نے پرندوں کی طرف نگاہ نہیں کی جو ان کے سروں پر اڑتے رہتے ہیں, وہ کبھی اپنے پر پھیلا دیتے ہیں وہ یکبز میں کبھی سکیڑ لیتے ہیں. دونوں حالتوں میں خدا الرحمان ہی ان کو ہوا پر روکے رکھتا ہے, تھامے رکھتا ہے. یہ جو میں نے دلائل دی ہے سارے اس ریت میں یہی نتیجہ نکلتا ہے نا, ان لوگوں میں کل شہم بصیر واقعی اللہ ہی ہے جس کی نگاہ رہتی ہے ہر شہ پر, ہر چیز کا نگراہ نہار ہوئی ہے. امن ہاتھ ندی ہو جن دلکم دونوں انہیں کافی میں اللہ بھی غرور بھلا خدا رحمان کے سوا ایسا کون ہے جو تمہارا لشکر بن کے تمہاری مدد کر سکے, تمہارا لشکر ہو اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے سوا تمہاری مدد کر سکے. انہیں کافی میں اللہ بھی غرور یہ کافی تمہیں دھوکے میں ہے نا. امن ہاتھ ندی اللہ کو تمہیں ہم سے کرے تو میں ردیو بھی ہو تمہیں مضبوط. اگر خدا اپنا رزق روک لیں بھلا ایسا کون دوسرا برکات دہندہ ہے جو تم کو ہو سکتے؟ ان تمام باتوں کو سن کر اس کی بے پناہ طاقت کا حال سن کر غیر اللہ کو پکارنا پھر بھی نہیں چھوڑتے. اصل بات یہ ہے اور کوئی بات ملزمی ہوئی ہو تمہیں محبوب, یہ کامل سرکشی اور حق سے بھاگنے پر اڑے ہوئے ہیں, حق سے بھاگتے ہیں. ان کی مثال سمجھاؤں, میں مثال دے کے سمجھاتا ہوں. ایسے لوگوں کی اچھا خاصا سنتے ہیں یہ تمام باتیں, خدا کی بے اوپر عطاقت سن بھی دی انہوں نے اور پھر بھی یہ پکارنا غیر کو نہیں چھوڑتے. ان کی مثال بتاتا ہوں. اب ہمیں یہ مشیم کے بہلا وجہ آتا ہم میمشی سبھی اللہ صلاح مستقیم. ان کی مثال ایسے شخص کی ہے جو اپنے منہ اوندھا کر کے چلتا ہے, منہ اوندھا کر کے تو چلتا ہے یعنی فکر کر کے نہیں چلتا, بلکہ باپ دادوں کے طریقے پر ہرا ہرا ہدایت بغیر سوچے چلتا جاتا ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ اوندھا کر کے چلنے کا کیا مطلب ہے کہ آبا ہدایت کے طریقے پر رائے ہدایت کے خلاف بغیر سوچے سمجھے چلا جا رہا ہے, جیسے باپ دادے کرتے رہے ٹھیک ہے اسی پر جا رہا ہے. یہ ہے مکی پر رام جی, جدھر اس کا منہ آئے ادھر ہی چلا جائے. یہ زیادہ ہدایت والا شخص جو ان کے منہ چلتا ہے. اور میں یمشی سبھی جن اللہ صراط مستقیم, یا ایسا شخص زیادہ لاجاب ہے جو سیدھا ہو کر راہ راست پر دیکھتا ہوا چلا جائے. یہ سیدھا رہا ہے, ادھر سے دیکھا وہ غلط ہے, ادھر سے دیکھا وہ غلط ہے, سیدھے راستے میں جا رہا ہے. وہ شخص زیادہ اچھا ہے, بتاؤ سمجھ رہے نا؟ اچھا اور کوئی سن لو, اللہ فرماتے ہیں جب یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے تو سوچتے کیا نہیں ہو, عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ آپ فرماتے ہیں یا رسول اللہ سمجھا دو, خدا ہی تو ہے جس نے تم کو پیدا کیا تمہارے لیے, ہاں جی سننے کے لیے کان بنائے, دیکھنے کے لیے آنکھیں بنائی, سمجھنے کے لیے دل بنایا, پھر سمجھتے نہیں ہو. چھکوا کلیل ہم مات شکر, بڑا تعجب کا مقام ہے, تم لوگ بہت ہی اس کا کم شکر کرتے ہو. اچھا ایک اور دلیل بھی ان کے سامنے رکھ دو, شاید اگر بدل کے تو سمجھ آ جائے. کل ہو گئی لڑا کو میرا وہ خدائی تو ہے جس نے تم کل میں زمین میں ہاتھ اور پھیلا رکھا ہے, پھر بھی تمہیں شک ہے کہ برکات ہندہ کوئی اور ہوگا؟ جی ہاں ہاں تفریح میں رہے تو اسی کی طرح تم سب جمع کیے جاؤ گے, وہاں حساب کتاب ہوگا. میں رہے تو شروع, جب بھی بات ہوتی میں رہے تو شروع, جب بھی بات ہوتی میں رہے تو شروع, ہاں کیا کرتا ہے رہے تو شروع, رہے تو شروع کیا کرو؟ مجھے تو نے کہا تم صادقین, صادق ہے کہ کافی رہے تو شروع سن کے کہتے ہیں, کافی لوگ رہے تو شروع سن کے کہتے ہیں اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو یہ وعدہ کیا لوگ کا کب پورا ہوگا؟ ابھی تک تو ہے نہیں. اب فرما دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان میں اللہ اس کا علم تو خدا ہی کو ہے اور میں تو صرف ہوں صاف طور پر عذاب آخرت سے ڈرانے والا ہوں, بس میرا کام قیامت لانا نہیں, میرا کام قیامت بتانا ہے. پھر مارا وزن بدن سی ادھی اللہ جی نے کہا بھروں حاضر علی کون تم نہیں سکتا ہوں, اب تو نہیں مانتے, اب تو نہیں مانتے, لیکن دن مارا ہو جب اسی قیامت کو دیکھ لیں گے نا, ظلم وطن بالکل پاس آ کھڑی ہوئی ہے, ظلم وطن بالکل پاس آ کھڑی ہوئی ہے. تو اسے تو پتا ہے کہ کافروں کے چہرے دیکھنا کہ کیا حال ہوگا, ان کافروں کے چہروں کی طرف سارا دیکھنا اس وقت. سید مجھے اللہ جی نے قبر ہوں مارے رن کے اور حیبت کے ان کافروں کی شکلیں بدل جائیں گی. تو کہیے ان سے کہا جائے کہ حاضر علی کون تم عیدت داؤں, یہی وہ عذاب ہے جس کو تم مانتے تھے. دلیل نمبر آٹھ, کل آ رہا ہے تم انہا لکنی اللہ ومن مہیا رحمنا فمن جیو کامرین من عذاب علیم. اے نبی ان سے فرماؤ بھلا دیکھو تو صحیح, اگر مجھ کو اور جو لوگ میرے ساتھ ہیں ان کو اللہ مار دے ہلاک کر دے اور رحمان آجیہ ہمارے حال پر رحم فرمائے. تو ہمارے واسطے اللہ کے سوا کوئی اور ہے نہیں, وہ جو چاہتا ہے مارے کے رکھے مرضی والا جو ہوا. پر یہ بتاؤ میں جن کو کافی نہ میرا عذاب ملا دیے, کوئی ہے جو کافروں کو عذاب کے عذاب علیم سے بنا دے سکے؟ کوئی ہے تو ہم بتاؤ کون ہے؟ خدا ویسے لڑا تم سے, اور جن کو تم ہر طرح مشکل کسا بنائے رہتے ہو وہ تم سب گھیر لیں گے. کیا کرو گے؟ تمہیں کون بچائے گا؟ اپنی بچاؤ کی فکر کرو. ہمیں تو کون ہے؟ تمہارا کون ہوگا؟ ہمارا کون ہوگا؟ ہمارا تو اللہ مہربان ہے. ہم پوچھتے ہیں تمہارا کون ہوگا بچانے والا؟ تو کہتے ہیں تمہارا کون ہوگا؟ ہمارا تو اللہ مہربان, ہمارا تو اللہ مہربان ہے. ہم نہ بھی ہم تو اس پر ایمان لائے والے ہیں, توقع کرنا اس پر ہمارا بھروسہ ہے کہ تمہاری غلطی ہے, یہ تم گمراہ ہو, تم سابی ہو, سابی بے دین گمراہ ہو گئے ہو. اچھا ہم سابی ہیں, بے دین ہیں, بابی ہیں. تم سکال منہ بن ہوگی ذرا مبی ہر قریب تم کو معلوم ہو جائے گا ہم دونوں حریفوں میں کون سری گمراہی میں ہے. اب یہاں پتہ لگ جائے گا, میرے دلائل سے تو پتہ لگتا ہے, دلائل سے یہ پتہ لگتا ہے کہ ہم حق پر ہیں, تم نہ حق پر ہو. چنانچہ آخری دلیل یہ آ گئی, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یاتیکم بماء معین. میرا یہ دیکھو تو صحیح, اگر تمہارا پانی جو تم پیتے ہو زمین کے اندر اتر جائے نیچے تو کون تمہارے لیے صاف بہتر پانی لائے گا؟ تو وہ بھی اتار دے گا نیچے. کسی کو کون حاضر ہوگا مشکل پوچھا تو پانی لیا گیا؟ ایک حبیث نے کہہ دیا کہ ہم لے آئیں گے پانی. کس طرح؟ تسیوں سے, تسیوں سے ہم پانی نیچے نکال لیں. خدا تعالیٰ کے لیے میں نے اسی وقت اس کی عورتوں کی جتنی ہے ختم کر دی, خشک ہو گئی, یہاں بے نور ہو گئی. اور جو اعلان ہوا کہ تیری آنکھ کا پانی ہم نے ختم کر دیا ہے, اب کسی سے بہولوں سے ہم نکال پانی, کسی سے بہولوں سے نکال پانی. اب پریتا یوں قرآن کا مقابلہ, خدا کا مقابلہ یہ لوگ ہیں او نیچے اتر جائے, گہرا گہرا نیچے اتر جائے. اچھا یہ یعنی وہ کافر جو ہے نا وہ اڑے ہوئے ہیں, لجو لجو والے لجو نہیں ایسا ہی لجو, وہ اڑے بیٹھے ہیں ہی اتنے من ہو سرکشی میں اور حق پاس سے بھاگنے میں. ٹھیک ہو گیا پیش کیے جا رہے ہیں یہ سب کچھ ہو جو برکات ہندہ سے اللہ تعالیٰ جل جلالہ میں والو ہے, اس کو جو مان لیتے ہیں مجھے کو وہ تو ٹھیک, نہیں تو میں لوگوں کو پکڑ بھی سکتا ہوں. اور ایک واقعہ بیان کیا کہ جو نہ ماننے والے تھے ہم نے ان کو پکڑا, اور یہ جو برکات ہندہ انہوں نے بنائے ہوئے ہیں وہ ان کے کام نہ آئے. مطلب قسم ہے قلم کی اور اس کی جو لکھنے والے لکھتے ہیں, یعنی یہ تمام چیزیں اس بات کی شاہد ہیں. ہاں کہ ماں انت بھی نہیں مطلب بھی کبھی مجنون, آپ اپنے رب کے فضل سے ہر کے دیوانے نہیں ہو جیسے کافر کہتے آئے ہیں. یقیناً تبلیغ رسالت کے لیے, یقیناً تبلیغ رسالت کے سلے میں ان اللہ کا اجر غیر ممنون, آپ کو ایسا اجر ملنے والا ہے جس کا سرا کبھی ٹوٹے گا نہیں, غیر ممنون یا ٹوٹے گا نہیں بالکل. ان کا لالا خلق عظیم, بے شک تمہارے اخلاق البتہ بہت بڑے اعلیٰ درجے کے ہیں. اخلاق یعنی یہ اخلاق کیا ہے؟ دین. ہاں خلق اللہ, حالا خلق اللہ یعنی دین اللہ کا. یہ وہی روح خلق اللہ آتا ہے سپاہیوں سے پانے میں, شیطان وکالت عبادت کا نصیبہ مفلوسا ولا ذلنا ولا منینا ولا امرنا فلا یبت يكن على الله ولا امر ولا يغير الله خلق الله دين الله اللہ کے دین کے اندر وہ تبدیلی کرتے ہیں. تو یہاں اخلاق یعنی آپ وہ بہت بڑے خلق پر ہیں یعنی بہت بڑے اخلاق پر. سب سے بڑا خلق کیا ہے؟ وہ توحید والا, یہ سب سے بڑا خلق. یعنی دین والا خلق جو ہے نا اس میں آپ بہت بڑے اعلیٰ درجے پر ہیں. تحویل قریب تم بھی دیکھ لو گے اور یہ کافر بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں کس کو جنون ہے. مفتون میں نے جنون تہذیب اللغت, تہذیب اللغت نے پندرہ جلد 614 سنا ہے کہ مولانا منظور صاحب کے پاس آیا تھا تہذیب اللغت. ایک بندے نے مجھے بتایا ہے مگر وہ مجھے تو دیں گے نہیں. کوئی ایسا بندہ ہو نا جو معتمد علیہ بندہ ہو اور وہ ہمیں کچھ دنوں کے لیے لے لے میں اس کو فوٹو کال دوں گا. جی ہاں مجھے پتہ چلا ہے ایک آدمی سے کہ تمہارے پاس تہذیب اللغت کا دھیان رکھا ہے. ایسی بڑی بات بن گئی ہے. اگر مجھے وہاں سے مل جائے میں فوٹو کال دوں گا. میں بڑا عاشق ہوں جی اس کتاب کا, بہت بڑا عاشق ہوں. المفتون المفتون کے میں نے تہذیب اللغت والے ابو منصور اثری اس نے کہا جنون ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلی وهو اعلم بالمهتدین. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بے شک تمہارا رب ہی ان لوگوں کو خوب جانتا ہے جو اس کے رستے سے بہکے ہوئے ہیں اور وہی ان کو بھی خوب جانتا ہے جو رائے راست پر ہیں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھٹلانے والوں سے کہو کہ میں نہ تجھ علم مکذبین, ہاں میں کہہ رہا ہوں کہ ان جھٹلانے والوں کی بالکل کہے میں نہ آنا, ان کی اطاعت نہ کرنا, ان کے کہے میں نہ آنا. کیوں؟ اس واسطے دلیل لا تجھ علم مکذبین کیوں؟ اس واسطے ودو لو تدھین فیدھینون. یہ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تم ذرا ملائم پڑ جاؤ, نرم پڑ جاؤ, ڈھیلے پڑ جاؤ تو یہ بھی ملائم پڑ جائیں گے. اور سودا ہوتا ہے اور سودا کی یہ کتنے کی چیز آج 30 روپے کی ہے, یار 20 روپے کی دے دے. میں نے 20 کی نہیں, میں تو 30 کی دوں گا. ہم سے جانے لگا, میں نے لگا 28 کی لینی ہے. نہیں یار 22 لگانے کو لگا رہے, تو یہ اوپر چلا وہ کچھ اوپر نیچے اترا. اخیر میں ہوتے ہواتے نہیں یار 27, نہیں یار 23 لے لیں, ہوتے ہواتے 25 پر معاملہ ہو جاتا ہے. وہ یہی کہہ رہی ہے کوئی سودا بازی ہو رہی ہے, یعنی کچھ تو نیچے اتر کچھ ہم اوپر جائے. ہاں وہ کچھ تو نرم ہو کچھ ہم نرم ہو, ملے جلے کام چلتا ہے. والعیاذ باللہ وہ کافر تو یہی چاہتے ہیں کہ تو کچھ تم نرم ہو اور کچھ یہ نرم ہو جائیں. اللہ فرماتا ہے مت ماننا ان کی, کوئی نرمی کی ضرورت نہیں. یہ آج کل مسئلہ آتا ہے جی, مسئلہ ہے کہ مسئلہ آتا ہے, مسئلہ پکا رکھو, مضبوط رکھو. مسئلے میں نرمی نہیں آنی چاہیے, ویسے بات نرم کرو, بات نرم کرو, بات سختی سے نہ کرو. برادر بھائی جان اے ذرا میری الگ سن لیجیے, نرمی سے بات کرو, سختی سے بات مت کرو, بات مضبوط کرو. تو بات میں رچک نہیں آنی چاہیے. یہ کہتے ہیں کچھ تو لچک لگا تو کچھ ہم لچک دیں گے تو میاں سودا ہو جائے گا. نہیں نہیں مسئلے میں کوئی لچک نہیں, کوئی مصلحت نہیں. مصلحت ہوتی تو حضور پاک کہتے ساری دنیا مشرک ہے, میں ایک ہوں. ہاں جی میں کیا کروں؟ وہاں مصلحت کو نہیں دیکھا گیا, مسئلے کو دیکھا گیا ہے. تم بھی مصلحت مت دیکھو, مسئلہ دیکھو, اس مسئلے کو بیان کرنا ہے. سمجھے ہوئے ہو اپنی طرف سے اچھی طرح, سمجھے ہوئے ہو آگے بیان کرو, لوگوں تک پہنچاؤ. بات نرمی سے کرو بھائی جان, برادر, میرے دوست, میرے پیارے, میری ادا سن لے. آپ اپنا جو کچھ انسان فرما رہا ہے فرماتا, اور میری بھی ادا سن لے. نہ باشد کے کو سکے نہ آدھا بغلط برہاد میں ذرا دیر ہے. ہو سکتا ہے کہ ایک بچہ نادان ہوتا ہے وہ بھی غلطی سے نشانے کرتی ہے اس کا صحیح لگ جاتا ہے. کیا کہتا ہے کہ میرا ایک نادان آدمی کا تیر کہیں نشانے پر لگ رہا ہو؟ ذرا سوچ لو. ہے نہیں آپ کی بات میں سن لیتا ہوں, آپ آپ کا فرمان گرامی تو کچھ میرا کریم کا بھی کچھ ہو مجھے سے ایک ہے ایسی مشکل بات تو ہے کوئی نہ دماغ میں انسان کے آ جائے تو بہت اچھی بات ہے آپ ذرا میری بات کو اور تو فرماؤ تمہیں بھی سے باتیں کرو سب سے بات بات کرو مرنے سے من کریں تو جار کھس مر کھا نہ ایسے انداز بالکل سمجھ آئی لوگوں پر بھی اثر پڑتا ہے ایسا کہ انسان گفتگو کرے نا لوگوں پر بھی اثر پڑتا ہے دیکھو جی وہ گالیاں دیتا ہے اور یہ جاری کرتا حضرت مولانا کیا منظور صاحب نے مانی مدرس العالی منازع کرتے رہے ہیں بریلوی کے ساتھ حسمت علی اور یہ ان کی تو زبان پہ گالیاں چاہیے ہوئی تھی بات بات پہ گالی بات بات پہ گالی بات بات پہ گالی تو حضرت اوپر اٹھتے تھے جس وقت تقریر کے لیے سب گالیوں کا ایک شہر میں جواب سب گالیوں کا ایک شہر میں جواب بندہ بھی گفتی ہو حسن دن افاق اللہ نکو گفتی بدن گفتی ہو حسن دن افاق اللہ نکو گفتی جواب تلخ میں سے بد لبے لانے شکر خانہ بس یہ شہر میں جواب دے کر کے اپنے تقریر شروع کر دیتی ان کے سب جو کہ پانچ منٹ کے دس منٹ اس نے گالیاں دی ہیں سب کا شہر میں جواب آ گیا اسی طریقے سے اگر آپ طریقہ اختیار کرو گے یہ الگ طریقہ طریقہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں نہیں کہ فلانے دنیا سے کیا ہے ایک آدمی نے غلط بات کی ہے اور دیکھ لیجیے غلط بات ہے حضرت یوں نہیں کہہ سکتے کہ ارے یہ شاہ صاحب یہ کہتا ہے اور یہ ایسا کہتا ہے یہ دیکھو جی کہتا یہ طریقہ حضرت کا نہیں تھا کبھی تفریح کرنی ہوئی ممبر پہ آپ کھڑے ہو جاتے تھے شروع کرتے تھے سترا ہم نے سلا خدا کی بیان کی اس کے بعد پھر اما باپ ماں باپ اقوام یہ کہہ رہا ہوں ماں باپ اقوام بعض لوگوں کا کیا حال ہے کہ جو ایسی بات کہتے ہیں ایسی بات کہتے ہیں ایسی بات کہتے ہیں حالانکہ یہ طریقہ نہیں ہے یہ بات ٹھیک نہیں ہے یہ کسی کا نام تک نہیں رہتے تھے پتا تو بندہ جس نے وہ بات کہی ہے غلط ہے وہ خود سمجھ آئے گا کہ میری بات ہو رہی ہے مگر کسی کو پتہ نہیں ہے کہ کس کے بارے میں بات ہو رہی ہے حضرت اس طرح تقریر فرماتے تھے ہمیں بھی اسی انداز میں تقریر کرنی چاہیے کسی کا نام لے کر کے بات نہیں کرنی چاہیے بنا ایسا ہے بنا ٹھیک ہے بھائی یہ سچے پہلے ہو جاتی ہے سمجھ آئیے اور الٹا مخالفت پیدا ہوتی ہے بجائے اس طرح کے ساتھ ہوتا ہے نام لے لو کسی اپنا مسئلہ بیان کرو صاف صاف اللہ تعالیٰ ہم سب کو حق بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے مسئلے میں نرمی نہیں ہونی چاہیے بیان میں ملائمت ہونی چاہیے بیان میں مسئلہ صحیح پکا ٹھیک مضبوط لٹ کی طرح پکا لوہے کی لٹ کی طرح پکا ادھر ادھر ہلنے نہ پائے مسئلہ لوہے کی لٹ کی طرح پکا مضبوط ہو بیان تمہارا نرم ہو انداز بیان نرم ہونا چاہیے خدا کا بیان نہیں سنا کسی کا نام لیا کبھی خدا نے ابو جہل کا نام کہیں قرآن میں آیا کہیں عبد اللہ آیا ہو کہیں ابن سوریا آیا ہو کسی کافر کا نام خدا نے قرآن میں بیان ہی نہیں کیا سارے قرآن کا جو الحمد للہ کے بننا تھا کسی کافر کا نام نہیں آیا بے سوامی کا نام آیا ہے بس نیک آدمی ان میں سے بھی کسی کا نام نہیں آیا پیغمبروں کا نام ضرور آیا ہے پچیس پیغمبروں کا نام آیا ہے حضرت کا نام بھی چار پانچ دفعہ آیا ہے احمد بھی کا نام آیا ہے اور صحابہ کا نام سوائے ایک پر دیکھے سلم ماں کا بات صحیح تو میرا بجرا تھا صرف زید کا نام آیا سارے قرآن پر میرا نے کیوں پتا نہیں ایک ان کی جگہ ہے فرعون شکر ہوتا تھا مصر کے بادشاہوں کا اصل میں فرعون کا ہے بجا کر بڑا کر کدھر جانا پیا جنہیں سی رہے ہیں کدھر ہو کر جی جو نمبر دار ہوتا ہے یا کہ فیل دار ہوتا ہے اس کو بڑا ڈر ہوا تھا کہاں جا رہا ہے نہ سی رہنے جائے کہاں سے آ رہا ہے وجہ کرو جی ہاں وجہ کار سوچوں کہ بادشاہ کا وجہ کار تھا اس وقت اس کو بڑا ہوتا آ گیا ہاں قارون اس کا وجہ سمیٹنے والا جو آئے سمیٹو ہمارے اس طریقے سے منتظم ابو لہب کا من ہے بڑا لاؤ سرخ ہو تمہارا نام اس کا گروزا تھا اور بھائی نام نہیں ہے، میں نے کیا کہا ہے، میں نے تو بھائی نام کہا ہے، میری بات پر اقرار کرو. چلیے فرماتے ہیں ولا تطیع کل حلاف مہین، تم کسی ایسے نا بکار کے کہے میں بھی نہ آ جانا جو بہت قسمیں کھاتا ہو اور ذلیل ہو. مہین میں ذلیل، حماز تن دینے والا ہو، عیب تلاش کرنے والا ہو، تانے دینے والا ہو، عیب تلاش کرنے والا ہو، مشائن ہاں ادھر ادھر کی چگلیاں لگاتا پھرتا ہو، مشائن بنمیم ادھر ادھر کی چگلیاں لگاتا پھرتا ہو، منا للخیر اچھے کاموں سے لوگوں کو روکتا پھرتا ہو، خاص کر کے توحید کے مسئلے سے لوگوں کو روکتا ہے، معتدل حد سے بڑھ جانے والا ہو، اسیم گنہگار ہو، اچل بد زبان ہو، بعد ذالک سنیم ان عیوب کے علاوہ بد اصل بھی ہو، بد اصل حلالی نہ ہوئے، حلالی نہ ہوئے تو سمجھ لو جب ہماری باتیں پڑھ پڑھ کر ان کو سنائی جاتی ہیں تو پھر وہ کیا کرتا ہے، کہتا ہے ساتیر الاولین، کیوں؟ لانکان تھا مالم و بنین، انکانا سے بتا لیا انکانا، یہ متعلق ہے کال اساتیر الاولین کے ساتھ. ہاں جی، چونکہ وہ مال والا ہے، بیٹوں والا ہے، مال بہت رکھتا ہے، بیٹے بہت رکھتا ہے، تو وہ بولتا ہے اگلے لوگوں کی بے سروپا کہانیاں اور ڈھکوس رہے ہیں، جب ہماری حیثیت پڑی جاتی ہے تو یوں بکتا ہے، صبر کرو رہا پھیل جاؤ سنا سے وہ اجل فرتون کہ وقت آ رہا ہے، ہم اس کے ناک پر جو ہاتھی کی طرح ناک لمبی ہے، اس کی لمبی ناک لوگ کہتے ہیں بڑی خوبصورت لگتی ہے، پھر ہاتھی کی ناک خوبصورت لگتی ہوگی اور بہت ہی لمبی ہوتی ہے، لوگ کہتے ہیں لمبی ناک والا بڑا خوبصورت لگتا ہے بندہ، میں نے کہا پھر ہاتھی تو بہت ہی خوبصورت لگتا ہوگا، اس کی بہت لمبی ناک ہوتی ہے. ہاں تو کہتے ہیں اس کی ناک لمبی تھی، خدا نے کہا یہ جو اس کی ناک لمبی ہے نا، اس پر ہم داغ دیں گے، ہم اس پر داغ کریں گے. کیا مطلب؟ فلانے کی ناک کٹ گئی، محاورہ ہے، فلانے کی ناک کٹ گئی، یعنی ذلیل ہوا، خوان سوا ہوا، ہم اس کی ناک کاٹیں گے یعنی سوا کریں گے. اچھا یہ کہتے ہیں برکات دہندہ خدا کے سوا کوئی دوسرا بھی ہے، دیکھو یاد ہے، یہ کہتے ہیں کافر ہو برکات دہندہ اللہ کے سوا کوئی دوسرا بھی ہے، اگر یہ بات ہے تو انا بلونا ہم کما بلونا اصحاب الجنہ، بس ابھی ہم نے آزمایا ان کو بھی، ان مکے والوں کو بھی دیکھنا، ابھی ہم نے آزمایا کیا آزمایا، آزمایا کیا آزمایا، یعنی آزمائیں گے، یعنی کہا تو ان پر ڈالیں گے ہم، کہا تو والا عذاب، کہا تو والی آزمائش ان پر آئے گی. کما بلونا اصحاب الجنہ، جس طرح ہم نے ان باغ والوں کی آزمائش کی تھی، یعنی اب ہم ان پارو دنیا میں کار ڈالیں گے، اپنے برکار زندہ معبودوں کو بلائیں گے تاکہ ان کو اس عذاب سے چھڑانے تو صحیح پتہ چلے گا، اور جو کوئی اللہ کا شریک بنائے اس کا یہی حال ہوا کرتا ہے. سنو ہم نے ان اصحاب الجنہ کو کیسے آزمایا، ان کا واقعہ سن لو. ان کا واقعہ یہ اکثر لوگوں نے اسلم النہا مصبحین ولا یستثنون, جبکہ ان لوگوں نے اس بات پر قسمیں کھائی تھی کہ ہم صبح ہوتے ہی ضرور اس بات کے پھل توڑ لیں گے, لگا اسلم النہا توڑیں گے ہم, شرم میں نے شرم میں کاٹنا, ہم ان کے پھل کاٹیں گے توڑیں گے. مصبحین ولا یستثنون, ان کو ایسا یقین تھا کہ اللہ کا بھی خیال نہیں کرتے تھے اور اللہ کی صلاح نہیں کرتے تھے, لا یستثنون خدا کی صلاح نہیں کرتے تھے, اللہ کے سوا پاکیزہ شرک والی بیان نہ کرتے تھے, اپنے آپ کو قادر سمجھتے تھے کہ ہم جو کچھ ہیں ہم میں بھی ضرور لے آئیں گے. ہاں خدا کی تعریف نہ کرنے کہ خدا کو منظور ہوا تو ہم انشاءاللہ لے آئیں گے, یوں نہیں کہا ہم لے آئیں گے, ہم دیکھیں ابھی پھل کاٹ کے دیکھنا, ابھی رہتے ہیں ابھی رہتے ہیں, تم کون لانے والے ہم لے آئیں گے, پھل پتا پڑا ہے ہم نے چل نہیں دیکھا, جب یہ جائیں گے کاٹ کے لے, خدا کا خیال نہیں کیا کہ بھائی خدا تعالیٰ بھی ہر چیز پر قادر ہے, کہیں خدا سے پانی مانگو یا اللہ مہربانی فرما, خدا تو توفیق دے گا تو ہم کاٹیں گے, تو توفیق نہیں دے گا تو ہم کیسے کاٹیں گے, یہ خدا کے قبضے میں, کوئی نہ خدا کی سوا کوئی نہ, خطاب علیہ طائفہ من ربکم ہم نائمون, وہ پڑے سو ہی رہے تھے کہ آپ کے رب کی طرف سے ایک چکر لگانے والا, اس باغ کا چکر لگا گیا, پھیری والا پھیری لگا گیا, پھیری والا چکر لگانے والا اس باغ کا چکر لگا گیا, یعنی نادہانی بلا اس باغ پر نازل ہو گئی, چکر لگانے والا چکر لگا گیا یعنی نادہانی بلا اس باغ پر آ گئی, فأصبحت كالصريم, پھر وہ صبح ہوتے ہوتے وہ باغ ہو گیا ایسا خالی جیسے کوئی سارے پھل توڑ کر لے گیا ہو, ایسا خالی ہو گیا جانو سارے پھل اور پتے کام سب توڑ کے رہ گیا, کوئی نہ پھل رہا نہ پتے رہے نہ چاند رہے, سب کوئی کاٹ کے رہ گیا, ایسا ہاں ایسا باغ خالی ہو گیا جیسے کوئی سارے پھل توڑ کے لے گیا ہو اور کٹی ہوئی کھیتی رہ گئی ہو, کٹی ہوئی کھیتی رہ گئی ہو, ختم آ جاؤ مشبہین, یہ سوئے بھی جو تھے اب ایک دوسرے کو آواز دیتے ہیں صبح کے وقت, اور چلیے یار اور چلیے پھل کاٹیے جا کے, اگر تم کو باغ کے پھل توڑنے ہیں سویرے سے کھیت پر چلو جا پہنچو, الاحرسکم اپنے کھیت پر جاؤ سویرے سویرے اگر تم نے کاٹنا ہے تو, چنانچہ فن طلقو وہ سب باغ والے چل پڑے, وہم یتخافتون آپس میں چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے, یتخافتون مخافتت چپکے چپکے باتیں کر رہے تھے, کیا یار جلدی ہے نا دن چل گیا نا تو غریب جو ہے نا فقیر فقیر آ جائیں گے, اے جی اللہ واسطے ہمیں پھل دے جی, اے اللہ واسطے ہمیں پھل دے جی, اس واسطے کر کے ایسا کرو لا یدخلنھا الیوم علیکم مسکین, بات جب ہے نا آج باغ میں تمہارے پاس کوئی مسکین نہ آنے پائے, آج کوئی مسکین نہ آنے پائے, ورنہ اس کو کچھ دینا ہی پڑے گا, شرم کی شرمی, وغذا والا ہر دن قادرین اپنے آپ کو قادر سمجھتے ہوئے پھل کاٹنے پر سویرے سویرے پہنچ گئے, جب پہنچے باغ کے پاس دیکھا اس باغ کو, فلما روا جب دیکھا اس باغ کو اس باغ کی حالت دیکھی, ہے یہاں کہاں آ گئے ہم یہاں کہاں آ گئے, اوہو ہم رستہ بھول گئے, یہ کسی اور باغ میں آ گئے ہم, ہم کسی اور باغ میں آ گئے ہیں, پچھلے پچھلے باغ ہے یہ کہاں آیا, ہم تو ہر رستے پہ آ گئے رستہ بھول گئے, انا لظالمون پھر جو غور کریں گے راستہ تو یہی ہے, اور ادھر سے ہم آئے ہیں, یہاں سے یہ سڑک نکلتی ہے, یہ سڑک کے پاس دائیں طرف یہ بار بار تو بات ہوئی ہے. ہم راستہ بھولے نہیں, بل نحن محروم, اب سمجھ آئے, بل نحن محروم, ہم بھی نصیب ہو گئے, ہماری قسمت پھوٹ گئی, ہماری قسمت پھوٹ گئی. کالا اوسط ہوں, ان باغ والوں میں سے جو کہ مجھ سے مزاج بندہ تھا, اوسط میں نے درمیانہ یا مجھ سے مزاج, مجھ سے مزاج بندہ, وہ بولا علم اکل کو سب ہوں, کیا میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا, تو میں تمہیں نہیں کہہ رہا تھا, بار بار یاد دہانی کراتا رہا ہوں, لولا تو سب ہوں, کیوں نہیں تم خدا کی پاکی بیان کرتے کہ خدا کو پاک کہو, خدا برکات دیتا ہے, کوئی برکات دیتا کوئی نہیں ہے, وہی سب کچھ دینے والا ہے, وہی داتا ہے, وہی شریکوں سے لاکھوں سے مہینوں سے وزیروں سے وزیروں سے نوابوں سے پاک ہے, بالکل خدا کی پاکی بیان کرو, خدا کو بولو. اب یاد آئی بات, اب پچھتا ہے کیا ہو جب چڑیا چپ دیکھے, قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمین, اب بولے ہمارا رب پاک ہے شریکوں سے, باقی ہم شیک کر کے قصوروار رہے, انا كنا ظالمین. پھر فاطمہ رضی اللہ عنہا آپ نے یتلاعبون, پھر ایک دوسرے کی طرف منہ کر کے آپس میں ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے, آخر کہنے لگے یا ویلنا, اے ہماری کمبختی, انا كنا طاغین, بے شک ہم خود عبودیت سے بھر گئے تھے, حد عبودیت سے آگے نکل گیا, خدا کو نہیں یاد کیا, اور بس اپنے آپ ہی ہم سمجھتے ہم سب کچھ کر لیں گے. اچھا غلطی ہو گئی ہماری, اب اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر مہربانی کر, امید تو ہے, حساب بنا دینا خیر منا انا الی ربنا راغبون, ہو سکتا ہے کہ ہمارا رب باغ کے بدلے میں ہم کو اس سے بہتر باغ دے دے, اب ہم اپنے رب سے ہی توقع رکھنے والے ہیں. یہ واقعہ سنایا ہم نے, کہیں تمہارا بھی یہی حسن لو مکے والے ہو, اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک العذاب, اے نبی جو ناشکری کرتے ہیں نا ان پر قیامت میں ایسی آفت اترتی ہے, یہ تو دنیا کی, والا عذاب الاخرہ, اور آخرت کا عذاب تو ہو وہ بہت ہی بڑا ہے, بہت ہی بڑا. لو کانو یعلمون, آج اس زمانے کے قابل سمجھتے ہوتے تو کیا بات تھی, کیا تھا, اور جو مان لیں گے مسئلہ مرکات حضرت سے اللہ کی ذات ہے, اس کا کوئی شریک نہیں, معاون نہیں, نائب نہیں, سفیر نہیں, وزیر نہیں, مشیر نہیں, سفیر کاری تو نہیں, جو مان لیں گے ان نئے متقین ہیں, جو بین جنات النعیم, جو شریک سے بچنے والے ہیں ان کے لیے ان کے رب کے ہاں بھائی کے نعمتوں کے مزے مزے کے ماحول ہوں گے. تو تم کیا کہتے ہو کہ مسلمان اور یہ کافر برابر ہو جائیں گے, اب نہ جال المجرمین کل مجرمین, یہ سر ہے, بھلا کیا ہم اپنے فرما بردار بندوں کو کافروں کے برابر کر دیں گے, ہر کس نہیں, مان لو تم کو کیا ہو گیا ہے, کیا بتا تم کیسے تو کیوں حکم لگاتے ہو, ہم لوگ تم کتاب بھی تب رسوم, آیا تمہارے پاس کوئی آسمانی کتاب ایسی ہے جس میں تم یہ پڑھتے ہو کہ تم اس عالم میں آخرت میں وہی چیز ملے گی جو تم پسند کرو گے, کوئی کتاب تمہیں ایسی ملی ہوئی ہے جس میں یہ لکھا ہوا ہے, ام لکم ایمان علینا بالغت الی یوم القیامت ان لکم لما تحکمون, کیا تم نے ہم سے اس بات پر قیامت تک باقی رہنے والی کچھ محکم اور مضبوط قسمیں کھا رکھی ہیں, بالغت محکم اور مضبوط قسمیں قیامت تک کے لیے, ان لکم لما تحکمون, جن چیزوں کا تم اپنے حق میں فیصلہ کر رہے ہو تمہیں وہی ملے گی, چل ہو گئی ہوں مزار کر جائیے, اے نبی آپ ان سے پوچھو کہ ان میں آخر وہ کون شخص ہے جو اس قسم کی باتوں کا ذمہ وار ہے, کیا ان مشرکین کے خیال میں یہ جو شریک بنا رکھے ہیں انہوں نے شرکاء خدا کی خدائی میں شریک ہیں, اور وہ شریک سے وغیرہ بنتے ہیں, وہ شریک سے وغیرہ بن لیں گے, فریاد بھی شرکاء ان کا انصاد کی, اگر اس بات کے وہ ذمہ وار بنتے ہیں, لو ابھی میں کاٹ بھیجتا ہوں, ابھی میں کاٹ کا عذاب بھیجنے والا ہوں, اپنے ان شریکوں کو کہو نا جو ذمہ وار بنے ہوئے ہیں, وہ کرے نا کہاں بٹا دے, میں لاؤں گا کہاں اور وہ کہاں بٹا دے. ہاں جو میوگ شگوان سے آ کے میل ہو نہیں سجود ہلا یتیوں نہ ہم سارے جس دن پنڈلی کھولی جائے گی جلدی سے جمع, جس دن پنڈلی کھولی جائے گی پنڈلی پردی بھی ہوتی ہے نا, کپڑا ہٹا دیا پردہ اٹھ گیا, پردہ اٹھتا ہے لکھا ہوا ہوتا ہے پردہ اٹھتا ہے, جس دن پردہ اٹھا دیا جائے گا اور ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی, پردہ اٹھا دیا جائے گا ایک خاص قسم کی تجلی ہوگی, مجھے ہو رہے سجود لوگوں کو دعوت دی جائے گی سجدے کی, کرو سجدہ فلا کیا گیا فلا یستطیعون, یہ کافر سجدہ نہ کر سکیں گے, شرمندگی کے مارے کافروں کی آنکھیں نیچے جھکی ہو رہی ہوگی, خاص یا تر افسان ہو نیچے جھکی ہوئی ہوگی, طرح کم دلہ ان کے چہروں پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی, اس کی کیا وجہ ہے؟ ان کو دنیا میں سجدے کے لیے بنایا جاتا تھا, حالانکہ اس وقت یہ لوگ تو اعلیٰ تندرست اچھے بچے تھے مگر شرارت سے سجدہ نہ کرتے تھے, اس وجہ سے آپ کیا سجدہ کریں گے؟ پانی لوگوں یہ کہتے ہیں حاضر حدیث, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ مجھ کو اور ان لوگوں کو جو میرے اس کلام کو جلاتے ہیں اپنے اپنے حال پر رہنے دو, جو میں ہم ان سے بھگت رہے گی آپ, ہم ان کو ایسی طرح پر آہستہ آہستہ جہنم کی طرف لے جائیں گے جن کی ان کو خبر میں نہ ہوگی, ہم بھی نہ ہوں, اب میں انہیں ڈھیل کرتے جا رہا ہوں, ان نقیدی متین مگر ڈھیل سے دھوکہ نہ کھانا. تبلیغ کر رہے ہیں اس پر آپ ان سے کوئی معاملہ مانگتے ہو؟ تو ہم مغرب میں مسکر ہوں وہ چٹی کے بوجھ سے دبے جا رہے ہیں. ہم ہندو غیب ہوں ہم یکتبو ہوں, یا ان کے پاس کوئی علم غیب ہے جسے یہ لکھ لیا کرتے ہیں؟ آپ اتنے پر بھی یہ کافر نہیں مانتے اور پھر بھی شرارتوں سے باز نہیں آتے؟ یا رسول اللہ فصوے اپنے رب کے حکم کے انتظار میں صبر کیے بیٹھے, تبلیغ میں مداخلت نہ کرنا, ہاں مسائل سے دل تنگ نہ پڑنا, ولا تکن کصاحب الحوت, یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جانا کہ جب انہوں نے خدا کو تنگ دل ہو کر کے پکارا اگر جی یہ کفار تم کو برا کہیں, ہے جی ان کی طرح نہ ہو جانا. کوئی بات ہے نا جب عذاب آنے والا ہے میں نکل جاؤں, خدا کے حکم کی انتظار نہیں کیا. اگر ان کے رب کا فضل ان کی دستگیری نہ کرتا چٹیل میدان میں برے حالوں وہ پھینک دیے گئے ہوتے, مگر اجتماع ان کے رب نے ان کو نوازا, ہزاروں میں سوالی رہی پھر ان کو اپنے نیک بندوں میں شامل رکھا, شامل رکھا شکوا نہیں ہے کاد اللہ میں کبر کی دل کو کبھی سارے جمع سمے مجلوم. اے نبی یہ کافر جب قرآن سنتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ گویا تم کو گھوم گھوم کر اپنی تیز نگاہی سے خدا کی راہ سے پھسلائیں گے تاکہ تبلیغ نہ کر سکو, تبلیغ سے رک جاؤ. بھیا پوجونا انہوں نے مجنون, یوں کہتے ہیں کہ یہ شخص ایک دیوانہ ہے, خدا نے پہلے کہہ دیا ماں تبھی نے مجھے کہا میں مجنون. ہاں بھیا پوجونا انہوں نے مجنون العالمین, حالانکہ یہ قرآن آپ گواہ ہیں اس بات کا, نور بھر قلم ہے مان کبھی مطلب قرآن گواہ اس بات کا جو آپ ان کو سناتے ہو, یہ تو اقوام عالم کے لیے صرف ایک نصیحت ہے بس. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحاقۃ الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ كيف الخمود آدم بالقارعة, فأما الخمود فأهلكوا بالطاغية, وأما آدم فأهلكوا بريح صرصر هادية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فتر القوم فتر القوم في عصرا كأنهم أعجاز نخل خالية فهل ترى لهم من باقية. سورة تبارك الذي بيده الملك جهاز نعم الموسم هو تعالى البرکات من اللہ, برکتیں صرف اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں, برکات ہے اللہ کی ذات ہے تبارک الذی بیدہ, یہ اس کا دعویٰ ہو گیا. سورج نور نے کہا کہ یہ مسئلہ جو ہے نا برکات ہے صرف اللہ کی ذات ہے, اس مسئلے میں نرمی بالکل نہ کرنا, اس مسئلے میں نرمی نہ کرنا, مسئلہ پکا بیان ہو, مسئلے میں نرمی نہ ہو, انداز بیان میں نرمی ہو, انداز بیان میں نرمی ہو, مزہ نہ ہو, مطلب پکا مضبوط ودو لو تین نہیں ہے بلا تو اللہ سے نہیں ہے. ان لوگوں کی جو بس قسمیں کھاتے ہیں وہ صحیح لوگ ہیں, ان غریبوں کی بات بالکل نہ ماننا, یہ تو تمہیں کہیں گے کچھ تم اوپر آؤ کچھ ہم نیچے ہوتے ہیں, ہے کہ نہیں. سمجھتے ہیں اس مسئلے مداحنت مداحنت نہ کرنا, یہ آ گئی. اب آ گئی سورت ہاکا, سورت ہاکا کے اندر کیا ہے, اس میں تخالیف اور نمونے ہیں, تخالیف اور نمونے ہیں, نمونے تو نمون سجا ہاں تخالیف اور نمون کا ذکر ہے. ہاں جی پہلی تخلیف اخروی الحاقۃ ما الحاقۃ وما ادراک ما الحاقۃ, حق حق میں پکے ہوتے ہیں, سچ کو بھی حق کہتے ہیں کیونکہ پکا ہوتا ہے, اور ویسا جس بات احساس جھوٹ کی تو نہیں اور ایرا بنیادی تو نہیں ہوتی, اس بات پہ کر کے سچ کو حق کہتے ہیں. الحاقۃ یعنی یہ صرف صورت کا ہے, صورت کے لیے موصول تو ہمیں ضروری ہے, القیامت الحاقہ یا الساعت الحاقہ, الساعت الحاقہ سچی آفت آنے والی, سچی آفت آنے والی. ملحا کا کیا ہے وہ سچی آفت آنے والی؟ وما ادراک ملحا کا، کس طرح اور کس بیان سے آپ کو سمجھائیں، کس طرح اور کس بیان سے آپ کو سمجھائیں ملحا کا، کس چیز سے سمجھائے کوئی تجھے کہ ملحا کا کیا ہے سچی آفت آنے والی؟ وہ ایک حادثہ ہے جو سب کو کھڑکھڑا ڈالے گا، یعنی قیامت. آگے لوگ بڑھانا پڑے گا، تو القاریہ جو آگے آ رہا ہے نا اس کی وجہ سے یہاں لوگ بڑھانا پڑے گا نماز، تو القاریہ سے پتہ چل جاتا ہے. وہ ایک حادثہ ہے جو سب کو کھڑکھڑا دینے والا ہے، جن سارے جو ہے نا کان ان کی کھڑکیاں کھل جاتی ہیں، ہو چیز سامنے آ جاتی ہے، کھڑکھڑا ڈالنے والا ہے، یعنی کیا بات. اسی کھڑکھڑا ڈالنے والے حادثے کو سمود اور آگ دونوں نے جھٹلایا تھا، کذبت سمود و آگ بالقاریہ، القاریہ بل کھڑکھڑانے والی، الحاقہ دونوں نے جھٹلایا. پھر کیا ہوا؟ پھر ہوا کیا؟ جھٹلایا تھا پھر کیا ہوا؟ فولکو یا مقدر نکالو، فولکو سب تباہ ہو گئے، ہلاک ہو گئے، فولکو. اب اما تفسیریہ، پہلے اجمال سمود و آگ بےکاریا، تو اما سمود کو بھی تاریا، تو اما آگ کو میری ہنسرسا، ٹھیک ہے نا. دونوں تباہ ہوئے، کس طرح تباہ ہوئے؟ تفسیر اس کی ہے، سمود تو ایک سخت ہولناک آواز سے ہلاک ہوئے، ایک کڑک کا صدمہ دھکا لگا، کڑک آواز ہے ایسی کڑک والی، ہلاک کر دیے گئے. تو اما آدم کو بری ہے سر سرن ہاتیا، رہے آد وہ بھی ایک ایسی ہوا سے ہلاک کیے گئے، ایسی ہوا سے ہلاک کیے گئے کہ سر سرن نہایت ہی ٹھنڈی تھی، سر سر پھر پھر نہایت ہی ٹھنڈی تھی، اور ہاتھی تیز و تند ہوا تھی، یعنی اگھیری بھول پائی، نہایت ہی تند ہوا تھی. سخرہا علیہم سبع لیالین و ثمانیہ ایام حسوما، جس کو خدا نے ان پر سات راتیں اور آٹھ دن برابر لگاتار مسلط کر دیا تھا، سات راتیں اور آٹھ دن مسلسل لگاتار، حسومن میں نے لگاتار پیدل پہ مسلط کر دیا تھا، سخر آ یعنی مسلط کر دیا تھا. فتح القوم فیہا سرعا، اے مخاطب، ترا سے مراد ہے ہر وہ جو دیکھنے والا ہوگا، جو دیکھ سکتا ہے نا، جس کو حکومت بینائی کی ہے، کوئی ہوگا کیسے بادشاہ. فتح القوم، اے مخاطب، تو ان آدمیوں کو اس آندھی میں اس طرح مردہ گرا پڑا دیکھتا، اس طرح مردہ گرا پڑا دیکھتا، سرا گرا پڑا، مردہ گرا پڑا دیکھتا، کانہم گویا کہ وہ اعجاز نخل خالیہ، تنے ہیں درخت کھجور کے، تنے ہیں درخت کھجور کے، خالیہ کھوکھلے، اندر سے خالی کھوکھلے. ہاں لمبے لمبے یہ تنے کھجور کے ہوتے ہیں، لمبے لمبے کداور تھے نا، بڑے بڑے قدوں والے، ہاں اندر سے خالی. فہل ترا لہم من باقیہ، اے دیکھنے والے، اور دنیا کا کوئی ہو دیکھنے والا، سب تو میرا خطاب ہے، ہر طرح لہم من باقیہ، لہم بمن منہم، لام بمن امین. اب تجھ کو ان میں سے کوئی ایک جاندار سانس لینے والا بچا ہوا کچھ نظر آتا ہے؟ کوئی آ رہا ہے نظر؟ کوئی گھر سارے بسری کہاں کو کہاں کو پہنچے؟ یہاں بعض لوگوں نے یا محمد کا لفظ لکھا ہے تفسیر طبری میں. تفسیر طبری ہے نا ابن جریر, اس کے اندر یا محمد کا لفظ لکھا ہے. اچھا اس سے پھر وہ جو ہے نا عشر والا چھڑا, اس نے یہاں سے ایک متیاس حنبیہ صفحہ 273 کے اندر لکھا ہے. اس سے ثابت ہو گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر جگہ حاضر ناظر ہیں. قوم آگ کو ہلاک ہوتے دیکھ رہے تھے. ہر تلال ہم میں باغیا متیاس حنبیہ صفحہ 273, کہیں نہ کہیں زبان نکال لیتے ہیں. ہاں چنانچہ تبری والا کوئی ہوگا کسی مذہب کو, ہمیں اس کے ساتھ کیا ہے؟ ہمارا جو مفسر حنفی ہے مدارک کو تنظیم حضرت علامہ نصری رحمت اللہ تعالی علیہ, ہمیں ان پر فخر ہے کہ ہمارے حنفیوں میں سے مفسر ہوئے ہیں. اور بھی بہت ہیں مگر یہ تو بہت مشہور ہستی ہے نا. جہاں غازی اور بخاری کا نام لیا جاتا ہے وہاں مدارک والے کا بھی نام آتا ہے. انہوں نے 36 جلد 343 میں لکھا ہے فترا ایہا المخاطب القوم ابی آسرا. تو گویا جو مانی کہ اس قانون کو مد نظر رکھانا کہ کبھی وہ خطاب جو ہوتا ہے نا وہ عام انسانیت کو خطاب ہوتا ہے, وہاں کسی بندے کی تخصیص نہیں ہوتی کہ کوئی دیکھنے والا دیکھے. بولا وہ ترا اس نے مجھے نہ کے سرو اسے لیے اسے مثال دی ہے مسلمانی والے نے متبل والے نے. بولا وہ ترا اس نے مجھے نہ کے سرو ترا کا کیا مطلب؟ تو دیکھے صرف حضور پاک دیکھے اور کوئی نہ دیکھے. یعنی جو شخص ہو کہ وہ دیکھ سکتا ہے, دیکھنے کی اہلیت اس کے اندر ہے, کوئی ہوئے کیسے باشد اس کو خطاب ہے. اسی طرح یہاں بھی ایہا المخاطب یعنی القوم فیہا. اچھا تفسیر طبری والے نے لکھا یا محمد, ٹھیک ہے جی, اس کی کیا پھر بات کرنی چاہیے؟ کیسے تو اس نے نکالا مسئلہ, حضور موجود تھے, حضور تو دیکھ رہا تھا وہاں. اس کی تشریح بیضاوی نے کیا ہے, بیضاوی شافعی مذہب کا ہوا ہے. اس نے لکھا ہے ان کنت حاضر ہوں, اگر تو وہاں حاضر ہوتا تو تو دیکھتا. یہ دو چار اس بات کی ضرورت ہوگی ہر جگہ حاضر ناظر نہیں. ان کنت حاضر ہوں, اگر تو وہاں حاضر ہوتا تو تم وہاں دیکھتا, لیکن تم اٹھا نہیں. تو آج کے وقت تو موجود تھا مگر جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مریم علیہ السلام کے متعلق جس وقت ہو رہا تھا قلم ڈالے جا رہے تھے, خدا تو صاف کہتا ہے کہ وہاں تو حاضر نہیں تھا. ماں کم کر ذہن ذیل کم نہ کلام ہو یا گھر مریم ماں کم کر ذہن ذیل کا موسا علیہ السلام کو تعلق فرما ماں کم تبھی جانے میں کر دیجیے کا رہنا ہے مسلم اللہ ماں کم تبھی نے شاہدی ماں کم تبھی جانے میں تو نے نہ کہنا وہ بھی آ گیا جس علیہ السلام کے بھائیوں کو متعلق وہاں تصریح آ گئی. اور یہاں کیا کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان کا ہمارا مطلب ثابت ہوتا ہے. چلو تم کہتے ہو کہ وہاں حاضر تھے, یہاں حاضر نہیں تھے, تو ہر جگہ حاضر ناظر ہونا ثابت ہوا تمہارے اپنے کہنے کے مطابق. وہاں حاضر تھے یہاں حاضر نہیں تھے. اب جواب دو بھائی, اس کا جواب بیضاوی نے کیسے صاف دیا, ان کون سا حاضر ہوں, اگر تم وہاں حاضر ہوتا ان کے پاس ہو تو پھر تو دیکھتا یہ بات. ہاں ان کون سا حاضر ہوں, ہاں مطلب یہ نہیں کہ آپ وہاں حاضر موجود تھے, واقعی دیکھ رہے تھے. ان یوں سے جلی ایک کتاب املاء معاملہ محمد الرحمان, املاء معاملہ محمد الرحمان علامہ اکبری رحمۃ اللہ علیہ, اور انہیں جو ہے ابوالبقاء اکبری نے ابوالبقاء اور انہوں نے دلیل لکھی ہے. اسی مسئلے کو سوال جواب کے رنگ میں عمل کیا. فتح قوم یا اے فی تلک اللیالی والایام والنبی صلی اللہ علیہ وسلم ما رآہم ولا یراہم فیہا. یہ سوال ہے کہ خدا کہتا ہے فتح قوم یا, حالانکہ حضور پاک ما رآہم انہوں نے دیکھا ہی نہیں اس کو, ولا یراہم فیہا ہے جی, نہ وہ آگے دیکھ رہے ہیں نہ دیکھا نہ آگے دیکھ رہے ہیں. قل نہ ہم جواب دیتے ہیں سوال و سوال کا جواب, وہ جو ہے نا اردو سے جڑی سوال جواب ہے. کلنا فیہا ظرف لقولہ تعالیٰ سرا, یعنی وہ مردے کی طرح وہ جڑے پڑے تھے فیہا ان دنوں میں, لا لقولہ فطرا, یہ طرح کے ساتھ متعلق نہیں, تو دیکھ رہا تھا ان دنوں میں, تو ان دنوں میں نہیں دیکھ رہا تھا, جڑے پڑے تھے ان دنوں میں. ہاں بس رو یہ تو ہاں ہونا میں روئے تیرے علم میں, رویت کا مطلب یہاں علم ہے, یہ تجھے پتا ہے خدا کے بتانے سے وہی کی بڑی ہے, والے اعتبار ہے قیاس کرو اس پر. فسار المانا فتعلم صلاح منا, ہماری طرف سے تمہیں اعلان بتایا گیا ہے کہ تمہیں یہ علم ہوگا, کاننا کا تو شاہد ہم گویا کہ تم نے ان کا مشاہدہ کیا, گویا کے ایک گویا کی طرف جو ہے بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں. اچھا جی ٹھیک ہو گئی بات. اور اس کی پہلی قوموں نے اور الٹی بستیوں کے باشندوں نے, یہود علیہ السلام کی قوم مزدفقات, الٹی بستیوں کے باشندوں نے بھی بڑے بڑے قصوروں کا ارتکاب کیا, الخاتیہ بڑے بڑے قصوروں کا ارتکاب کیا. فاشا رسول حضرت بہن ان کی طرف وہ جو بھیجے ہوئے رسول تھے ان کی انہوں نے نافرمانی کی آخر کا نتیجہ کیا ہوا, فاخذہم اخذت الرابیہ, اللہ نے ان کو بھی بڑا سخت پکڑا, رابیہ اوپر چڑھ کر کے یعنی سخت اوپر کا جو حملہ ہوتا ہے وہ سخت ہوتا ہے. السلام کے وقت میں جب پانی حد سے اونچا ہو گیا تھا یا طوفان چڑھ گیا تھا, طوفان کانگ آ گئی, بڑی پنجابی کہتے ہیں کانگ آ گئی, کئی کہتے ہیں کانگ آ گئی, کئی کہتے ہیں ہڑ آ گئی. ہاں پانی اونچا ہو گیا تھا تو تم کو کشتی میں سوار کر لیا ہم نے, کشتی میں سوار کر لیا ہم نے تم کو, یہ جعلہا لکم تذکرۃ, تاکہ اس واقعے کو تمہارے لیے ایک بہت بڑی یادگار بنائے, یہ یادگار رہے گی رہتی دنیا تک, یادگار رہے گی رہتی دنیا تک. متحیہا اذن واعیہ, جن کے کانوں کو خدا نے یاد رکھنے کی طاقت دی, حاصل یہ ہے کہ ان کو دیکھ کر آخرت کے ساتھ ایمان لاؤ. ہاں یہ بھی مان لو کہ برکات ہند اللہ کے سوا اور کوئی نہیں, یہاں اپنی برکتیں ہٹا لیتا ہے تو پھر کوئی نہیں جو برکتیں دینے والا ہو. ہاں یہاں بھی یہ بات یقین ثابت ہو, یہاں بھی فرمان علی نہ فرمان علی نے یہاں لکھا ہے کہ یہاں حسن وایا وہی حوالے دیتا ہے جی, انسان کا دماغ جو ہے نا وہی جائے گا. شہید ابن منصور, ابن جبیر, ابن مردوائے, ابن مندا, ابن ابی حاتم نے تقریب حسرین مقبول سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہو, جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے خدا سے عرض کی تھی کہ ایسے کان علی کے بنائے, بتائیے ہاں حسن ہوا یا ایسے کان علی کے بنائے. اس وجہ سے حضرت علی فرماتے تھے کہ جو بات میں نے رسول سے سنی وہ کبھی نہ بھولا. ابو بکر صدیق, ابو ہریرہ نہیں, ابو ہریرہ بھول جاتے تھے, وہ بھی ذکر کہتے تھے, ذکر نہیں ذکر کرنا علی کی طرف ہی جاؤں گی اپنے. ہاں بس وہ کو بھیج دیتے ہیں روٹی اور اس میں مکھن لگا ہوا ہو تو یہ یہی بیٹھے اپنی طرف, یہ اپنی طرف کر دیا, ہاں یہ اپنی طرف کرنے والے ہی ہیں. اچھا جی ابن جریر, ابن ابی حاتم, واحدی, ابن مرزبہ, ابن اساکیل اور ابن بخاری نے یزید سے روایت کیا ہے کہ حضرت رسول نے جناب امیر سے فرمایا مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں تم کو اپنے سے قریب کر لوں اور دور نہ ہونے دوں, اور تم یاد رکھو تم کو حق کی قسم یاد رکھنا. اسی کے بعد یہ آیت نازل ہوئی. ابو نعیم نے ہجرت الاولیاء میں حضرت علی سے روایت کی ہے رسول اللہ نے فرمایا یا علی خدا نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم کو قریب کروں, تعلیم کروں تاکہ تم یاد رکھو, اس پر یہ آیت نازل ہوئی. اس وقت رسول اللہ نے فرمایا یا علی تو میرے علم کا یاد رکھنے والا کان ہے. ابن منصور نے لکھا ہے ساری حرکتیں یہ ابن منصور کی, میرے منصوبے کے خود حضرت شاہ علی اللہ صاحب نے لکھا ہے مقام پر قرب لائن کے اندر, انہوں نے لکھا ہے کہ میرے منصوبے جو ہے نا حضرت کو یاد صاحب اس میں جمع ہے, ٹھیک جو ہے سب جمع کر دیا. اس نے کہا کہ علماء خود تحقیق کرنے والے خود تحقیق کر لیں گے, صحیح سکون کا رکھا لیں گے. میں اتنی لمبی چوڑی کتاب لکھی ہے, خود علماء کو جائیے اپنا خود تشریح کر دیں. جمع کیا ہے اس کا مطلب جمع کرنے کا یہ تھا کہ میں مواد علماء کے سامنے کر دوں, اب علماء خود چھانتے رہے, مواد تو رکھ دیا اس نے, تو لوگوں نے اس سے غلط فائدہ اٹھایا. مواد رکھنے کا یہ مطلب تو نہیں, میں جو لیا ہوں آپ کے پاس ہو ہے جی, پھل لیا ہوں ان کو کچا ہے کو پکا ہے سارا, میں نے آپ کے آگے لا کے ڈال دیا, اس کا یہ مطلب ہے سارے پکے ہیں, مطلب تم چھانٹ کے اپنا کھانا بھی کھانا, دیر رکھ دیے میں نے آپ کے سامنے کہا ہوئے ہے, اب اس میں کہ کچے ہیں کہ پکے ہیں کہ کھٹے ہیں کہ میٹھے ہیں, اب آپ کہیں گے یہ سارے میٹھے لے آیا ہے جی, پھر کرو گے اتنا دیر بجے یہ تو کچا ہے یہ تو پھینکا ہے جی, بھائی میں نے آگے آپ رکھ دیے, اب آپ چن کر کے کھاؤ, چن کر کے کھاؤ, میٹھا ہے تو کھاؤ, جو کھٹا ہے تو ہٹا دو. یہ جو منصور کا یہ کتاب کتاب ہے, تو اس نے علماء کے سامنے مواد سارا اکٹھا کر کے رکھ دیا, اب علماء کا کام ہے چھانٹ رہا. یہ نہیں ہے کہ میرے منصور میں جو عبادت آ گئی ہے وہ من جانب اللہ ہو گئی ہے, خدا کی وہی ہو گئی ہے, وہ جو کچھ لکھا اس نے حق لکھا ہے, اور یہ واجب الرد نہیں ہے, اور یہ واجب القبول ہے, اور واجب الامر ہے, جو نہ مانے گا وہ بےمان ہوگا کافر ہو جائے گا, یہ مطلب نہیں ہوتا جی. انہوں نے مواد رکھ لیا آپ کے سامنے, کوئی رتم یافظ کا امتیاز نہیں رکھا, علماء کا کام ہے آگے چھانٹنا, کچھ علماء بھی کرے نا, لیکن انہیں تھوڑا کام کیا ہے, اتنی بڑی بڑی تفسیروں کے حوالے آگے رکھ دیے, ہمارے پاس کتابوں کے نام بھی نہیں. میں نے حسین مغیر متبر تو حسین کا ذکر کیا ہے, اس کے اندر اس کا بھی ذکر ہے, دیکھ لینا غیر متبر تو حاصل آخری بار, اس کے اندر میں نے تو حسین کا نام لیا ہے, جس طرح یہ ابن مرتبہ کہہ رہا ہے, واحدی کہہ رہا ہے, ابن ثاقب کہہ رہا ہے نا, وہ سب حوالے اس میں وہی, یہ تو صرف کوئی معتبر نہیں ہے. اگر وہ صحیح حدیثوں کے ساتھ مل جائیں تو ٹھیک ہے, اور اگر ان کے خلاف وہ مت مانو. یہ دیکھو ایسی ایسی چیزیں لے کر کے عوام الناس کو خراب کرتے ہیں. دفاع مان القرآن سب 181 جلد تیسری, اس میں فرغان نیچے مانے کیا ہے, فرغان تو اونچا آدمی ہے, لیکن امام محمد کا بھائی لیتا بیزا ہاتھ ہر کان تاکہ نصیحت بن جائے, لمن جاتی بات ہو جو بات آنے والا ہے سب کے لیے نصیحت بن جائے. مدارک میں ہے واجت الحافظ الما تسما کتادا کہتے ہیں یا عقل تاہل داون تو سمیت عباسی نے کہا یا قضا کلب و حافظ تسم حاضر عام ہے, حاضر میں بھی عام ہے, بیداوی میں بھی عام ہے, جتنے بھی محسرین ہیں سب عام کہہ رہے ہیں. اسے صرف یہ چیز جمع کر دی, شکر اسے جمع کیا ہے, اگر وہ جمع نہ کرتا ہمارے سامنے فرمانا نہیں کہہ دیتا کہ تم یہ ہے, میں انکار کر دیتا. انہوں نے کہا کہ تو ساری حدیث دیکھی ہے تم نے, نہیں بس یہ ان میں شمار کر جو تم نہیں دیکھی, نہ تجھے پتا ہے یہ میں کہہ رہا ہوں, فلاں کتاب یہ نہیں کہتے ہیں, وہ کتاب ہے ہی نہیں میرے پاس ہے, تو ہم تو چکر میں پڑ جاتے ہیں. شکر ہی میں نے جمع کر دیا, یہ بڑی بات ہے, پھر حوالہ بھی دے دیا, فلاں فلاں کتاب میں ہے, یہ بات بات ہمیں سمجھ آ گیا, ہم نے کہا ہم نہیں مانتے بالکل, شکر ہے تم نے حوالہ دے دیا, شکر ہے تم نے ہمیں یہ بتا دیا ہے نہیں, یہی تیری بڑی مہربانی ہے. اس نے خود کہا ہے اپنی طرف سے کچھ نہیں جمع کرنے کی کوشش کی ہے, کہ اتنے موڑ میں لوگوں کو روک ڈالنے کے لیے اتنے اتنے موڑ میں, اب یہ سارے موتبر تو حاصل جو میں نے لکھی ہیں پورا فرق ہے. اب اگر کوئی شخص یہ کہا ہے کہ انہیں تفسیروں کا نام لے کر کے کتنا روک پڑے گا لوگوں پر, روک 50-60-70 مفسر ہیں, سارے کے سارے یہی لکھتے ہیں, تو پھر یہ بےمان جھوٹا نہیں بول رہی, یہ بےمان بول رہی جھوٹا ہے, دیکھو 70 اور ماں بولتے ہیں ایک طرف ہے, اس کا اور مطلب یہ اور بنانا ہے جھوٹ ہے, جان دفاؤ ہم نہیں مانتے, یہ سارے اور ماں جھوٹ بول رہے ہیں, تو وہی سچا ہے, یہ روک ڈالنے کے لیے ایسی باتیں کرتے ہیں. اور یہی طریقہ ہم نظر خان کر رہا ہے, وہ روک ڈالنے کے لیے نمبر ڈالتا ہے, نمبر 1, نمبر 2, نمبر 3, نمبر 4, نمبر 5, نمبر 3, 70-70-80-90-90-100-100 تک نمبر لگا رہا ہے. ایک کتاب کے اندر 10 باتیں نہیں چھوڑی ہیں, وہ نمبر لگاتا چلا آیا ہے, 10 نمبر تو بڑھ گئے, اگر نہ کسی تو سو ہو گئے. یہ ان لوگوں کا طریقہ ہے بھائی. آل عبرہ تو دل خوب ہوتے ہیں لال کثرت اصول کا پھیلا ہے. لیکن اصول ایسے کہا عبرت لال کثرت اعتبار قوت کا ہوتا ہے, کمی دلیل ہو خواہ ایک ہی ہو, کثرت کا اعتبار نہیں ہوتا. میرے استاد مولانا فلاح صاحب فرمایا کرتے تھے کہ ایک لوہار کی اور سو سنار کی, سنارے سو لوگ ٹک ٹک ٹک ٹک ٹک کرتے رہے اور لوہار ایک ہی مارے کا تھا بس نہیں سو کرتا. ہاں یہ ہمارے سامنے پیش کرتے ہیں اس قدر بھی علماء یہ ہے بنا ہے بنا ہے بنا, یہ نہیں مانتا. ہاں جی ٹھیک ہے. تو بات فیضان کا سور ختم واحدہ مطلب یہ ہے کہ آخرت کو مان لو. پھر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سور میں پہلی ایک پھونک ماری جائے گی تو حملت الارض والجبال زمین اور پہاڑ دونوں کو اٹھا کر ایک ہی چوٹ میں ان کو ریزہ ریزہ چورا چورا کر دیا جائے گا. دکتا دکتا واحدہ فیوم قاتل واقعہ اس دن وہ ہونے والی چاروں نچار ہو جائے گی. ون شکت سما آسمان پھٹ جائے گا. فہی یوم واحیہ وہ آسمان اس دن بہت ہی پھس پسا اور کمزور ہو جائے گا. واحیہ پھس پسا کمزور. ون ملک والا آر جائے گا فرشتے اس کے کناروں پر سمٹ آئیں گے. وجہ ملو ہر شرف بھی کفاؤ کہوں یوم سمانیا اس دن آپ کے رب کے تخت کو آٹھ فرشتے یا آٹھ فرشتوں کی سب ہیں دونوں مفہوم ہو سکتے ہیں. آٹھ فرشتے یا آٹھ فرشتوں کی سب ہیں اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہوں گے. یوم دن تو رسول اللہ تخوا کو خامیا لوگوں اس دن تم خدا کے روبرو پیش کیے جاؤ گے. لا تخوا ان کو خامیا تمہارا کوئی راز چھپا ہوا خوبیہ سے خوبیہ معاملہ خدا سے مخفی نہ رہے گا. تم سے مخفی ہوگا اسے مخفی نہیں ہونے گا. تم بھول جاؤ گے وہ بھولنے والا نہیں. ماں کا رب کا رسی واحیات کیا کہ واحیات واحیات ہمارے کمزور کیا ہوتے ہیں اصلی والا یہ ہوتا ہے کمزور بودا پھس پسا کمزور بودا پھس پسا. خمبا من ہوتی ہے کتابوں کی ہمیں نہیں بالکل ہاں مکر کتابیاں پھر جس شخص کا نام آیا مال اس کے دانے ہاتھ میں دیا جائے گا. خوشی خوشی لوگوں سے کہے گا خوشی خوشی لوگوں سے کہے گا ہاں امکر کتاب لو جی لو لو جی کہ یہ دیکھو یہ میرا لہا نام ہے امان لو لو پڑھو پڑھو تو صحیح. ہاں انی سنت انی ملاقات حسابیا مجھ کو دنیا کی زندگی میں بھی یقین تھا کہ ایک دن میرا حساب یا نام امال کا حساب کتاب ہوگا مجھے ملے گا. یقین تھا ہاں جی ویسے ڈر تو لگتا تھا کہ پتہ نہیں قبول ہو کہ نہ ہو مگر یہ یقین تھا نامہ اعمال ضرور ملے گا اور یہ بھی پتہ تھا کہ دائیں ملے گا کہ بائیں ملے گا. یہ مجھے بڑی خوشی ہو گئی ہے نامہ اعمال مجھے دائیں ہاتھ مل گیا. فہو ابھی یہی سے راضیا اب وہ شخص سے بڑی خاطر خواہ عیش میں ہوگا یعنی فی جنت عالیا بہشت بری میں ہوگا. کتب ہوا دانیا جس کے باغوں کے پھل ایسے جھکے ہوئے ہوں گے کہ جہاں سے چاہے اپنی جگہ بیٹھے بیٹھے کیوں پکڑا منہ نے لیا ہاں توڑ لیں گے. ان کو اجازت ہوگی کلو اشرف بنی ام بما اشرف کو ملے یا عمل خالیا گزشتہ دن جو ہے یعنی دنیا دنیا میں جو کچھ تم عمل کرتے رہے ہو ان کو اس اجر اور ثواب کی امید سے پر کرتے رہے ہو ہاں تازے اثر پہلے بنا کر بھیجتے رہے ہو ان کے بدلے میں اب کھاؤ اور پیو. ہاں جی خالیا جو گزر گئے دن گزشتہ یہاں کھاؤ اور پیو ہنیا خوب مزے کے ساتھ رچتا پچتا رچتا پچتا جی دنیا ایام الخالیہ سے مراد دنیا ہے. رچتا پچتا خوب مزے کے ساتھ کھاؤ پیو یہ تو ہے ان کا حال جن کو دائیں ہاتھ میں امال نامہ ملے گا اور جن کو بائیں ہاتھ میں امال نامہ ملے گا ان کا حال بھی سن لو. جس کا نامہ امال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ کہے گا یا لیتنی لم اوت کتابیا کاش مجھ کو میرا نامہ امال نہیں دیا گیا ہوتا تو کیا بات تھی مجھے نہ ملتا سنو نہ ملتی ولم ادری ما حسابی، یا مجھ کو یہ خبر ہی نہ ہوتی کہ میرا حساب کیا ہے، کیا یا علیتہا کانت القاضیا، اے کاش مرنے سے میری ہستی کا خاتمہ ہو گیا ہوتا تو کیا بات تھی، کانت القاضیا، وہ موت میرے واسطے آخری فیصلہ ہوتی، بس اس کے بعد پھر جینا نہ ہوتا، دوبارہ اٹھنا نہ ہوتا، قاضیا یعنی آخری فیصلہ، وہی موت جو ہے وہ میرے لیے آخری فیصلہ ہوتی، میں مر گیا اس کے بعد پھر زندگی نہ ہوتی، یعنی دوبارہ اس میں نہ ہوتا، نہ دوبارہ اٹھتا نہ نام اعمال دیکھتا، ہے نہیں، یہ معاملہ جزا دینے سے پہلے ہوگا، یہ جو معاملہ ہے نا، یہ جو کہہ رہا ہے ابھی نام اعمال ملا ہے، جزا نہیں ملی ابھی، جزا دوبارہ ہوگا، ابھی سے وہ شرمندہ ہو رہا ہے، ابھی سے وہ کہتا ہے کیا اچھا ہوتا ہے جو میں مر جاتا پھر زندگی نہ ہوتی، نہ زندگی ہوتی نہ نام اعمال دیکھتا، میں نام اعمال حاصل آتا، اب میں کدھر جاؤں، ہائے میں کدھر جاؤں، یہی ہے تو اعمال نامی جو ہے نا وہ جب حساب کتاب ہوگا تو نام اللہ آئے گا، اب یہ دکھا کر کے جاؤ جنت میں جاؤ، جنت میں جاؤ، ماں اگنا انی مالیا، ہائے آئے میرا بھی مال بھی میرے کچھ کام نہ آیا، بڑا مال اکٹھا کیا تھا دنیا میں، بڑے مربے دیے تھے، بڑے بینکوں میں جمع کر دیا تھا، سب گھروں لوگ گئے گئے گئے، میرا مال میرے کچھ کام نہ آیا، آیا جو چیز کام نہ آنے والی ہوئے تو کیا فائدہ ہے اس کے پیچھے پڑھنے کا، ساری زندگی ہم تباہ کر دیتے ہیں اس دولت کے پیچھے، کتنی بری بات ہے، ساری زندگی برباد کر دیتے ہیں، جو کام آنے والی چیز ہے اسے پوچھتے ہی نہیں، جو کام نہ آنے والی چیز ہے جسے کچھ کام نہیں آنا اس کے پیچھے ہم اپنی ساری زندگی دنیا کی تباہ کر دیتے ہیں، حالانکہ انی سلطانیہ، مجھ سے میری بادشاہت اور میری وجاہت بھی گئی، بڑا میں اس وقت تو وزیر تھا، بڑا باعزت آدمی تھا، میری آبرو تھی، میری بڑی عزت ہوتی تھی، یہاں تو کوئی عزت ہی میری نہیں، کوئی پوچھتا نہیں مجھے، سچی بات ہے، یہاں دنیا اپنی عزت کے پیچھے مر مٹ گئی، لڑائیاں بول لے رہتی ہیں عزت کے پیچھے، اور وہاں پوچھے گا بھی نہیں کون ہے، باعزت کہا گئی، نہیں اس وقت افسوس کرے گا، حالانکہ آدمی عزت پانی ہے، اللہ اللہ کیا کروں، پھر ہم اس طرح کوئی نہ خوشی ہو گئی، وہ مقدر نکالو، ہر مجرم کا کیا مطلب ہے، مجرم کا مینا ظالم کافر، مجرم کا مینا کافر، وہی نہ کافر کی بات ہو رہی ہے، یہ شافات تو حیدر صاحب نہیں آئے گا، صاحب نہیں آئے گا، عمر بن عبد العزیز نہیں آئے گا، عمر خاندان کے وہ جو بڑے بڑے خلفاء ہوں وہ نہیں آئیں گے، عباسی میں جو بڑے بڑے اچھے اچھے خلفاء ہوں وہ نہیں آئیں گے، جو کافر ہے وہ ہے، یعنی جو وجاہت والا ہوگا جو وہ کہے گا کہ میری وجاہت دنیا میں کیسی بنی ہوئی تھی، اب یہاں میرے ساتھ کیا بن رہا ہے، جو وجاہت والا ہوگا اسی نے کہنا ہے، وہ تو ساری کہیں گے، وہ تو ساری کہیں گے، اور دنیا میں کسی نہ کسی عزت بنی ہوئی ہے، کوئی باپ ہے کسی کا، کوئی دادا ہے کسی کا بنا ہوا، اس کی عزت آئے گی نہیں، بیٹے اور پوتوں کے ساتھ آگے، وہ بھی وجہ آتی ہے، یہ تو نہیں ہے کہ دنیا میں کافر ہو اور اس کا ہر کوئی اس کو بیٹا بھی تو پوتا بھی تو کرتا ہو، اور اس کا کوئی ایسا ہو جو ساری اس کی پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ہاں جی بابر سنگھ کرتے ہیں، یہ تو نہیں، کوئی نہ کوئی عزت تو اس کی آئی، کسی نے کسی کہا تو اس کی عزت آئی، اگر ایک طالب علم ہے نی اس کے نزدیک اپنے استاد کی بہت بڑی عزت ہے، مگر جو دوسرے نظریے کا ہے اس کی تو اس کے نزدیک اس کے استاد کی کوئی عزت ہی نہیں، مگر کسی کہاں تو عزت آئی نا، اگر تم مجھے یہاں وہاں سے عزت سمجھتے ہو، مگر دوسرا مرکز جو ہے وہ تو مجھے بالکل پلیز اور گندا اور کافر سمجھتا ہے نی، ان کے ہاتھ میری عزت، میں وہاں چلا جاؤں تو وہ مجھے الٹا ہم ماریں گے، بلکہ ایک دفعہ میں گیا نڈال میں، حضرت مولانا محمد علی صاحب محدث جو حدیث پڑھاتے ہیں وہاں کے بخاری اور مسلم اور سندھی پڑھاتے ہیں جی، وہاں کیا وہاں جان بھی ہوا تھا حضرت مولانا محمد عبداللہ صاحب جو ہیں شیعہ آبادی، وہ تو شریف لے گئے تھے، وہ مجھے ساتھ لے گئے تھے اپنی کار میں, وہاں گیا. اچھا میرے پاس کوئی چھوٹا سا چھوٹا سا, تو میں مولانا منتظر صاحب کو ملا. میں میری طبیعت کا مثال میرا ایسا ہی ہے, اور کچھ نہیں زیادہ بات نہیں. ایک شخص نے کہہ دیا جی یہ ندا حق کا مصنف ہے, پہلے تو انہوں نے کہا کہ اوجیت شریف کو پہلے نہیں کہا. جس وقت اس نے یہ لفظ کہا نا کہ یہ ندا حق کا مصنف ہے, وہ عجیب کا نور مان گیا. پھر انہوں نے مجھے نہیں کہا کہ یہاں بیٹھا, میں کھڑا رہا 10 منٹ کھڑا رہا. انہوں نے میری تو یوں کر دی, دوسرے کہ میں اور پھر کسی شخص نے کہا جی یہ ندا حق کا مصنف ہے. اچھا ہو جائے کون سی پارٹی ہے تمہیں کیا لگا اس نے اسے مار دیا, اب مجھے یاد بھی نہیں. تو وہ تو چلے گئے تھے ہم تو سلمان خان میں جی, اگر تشریف راج جی مری دیا تمہاری یہاں ہے ادھر چلے گئے, دوسرے سلمان خانے میں چلے گئے, ادھر چلے گئے, ادھر سلمان خانے میں چلے گئے. میں بڑا حیران ہوا, میں نے کہا کہ اچھی بھی نہیں, بس اس کو اس قسم کا خیال تھا. ہوتا ہے کہ بزرگ جو ہوئے تھے بزرگوں کو بڑا اوسر بھی ملتی ہے آخر, ٹھیک ہے جی, مگر بزرگ کا یہ حال ہے کہ آپ خود اس کی طرف رتن نہ کریں نکالنے کے لیے. تو ہم تو بڑے سنگر کو نہیں رکھایا, ہم تو ان کو بزرگ سمجھتے ہیں, ہم ان کو اچھا خیال سمجھتے ہیں, بہت اچھا نیک آدمی تھا, باقی نیک آدمی تھا. یہاں مولانا نبی صاحب کے پاس بھی آئے تھے, 3-4 دفعہ آئے ہیں یہاں, ہے جی. مولانا نبی صاحب نے فرما دیا جی جماعت کراؤ, میں نے کہا نہیں تم جماعت کراؤ. چنانچہ مولانا نبی صاحب نے جماعت کرائی اور پیچھے مولانا عبداللہ صاحب نے جماعت کری, تو ایک دلیل قائم ہو گئی. تو مولانا بے بھی صاحب کی ان کی پیچھے جماعت ہو گئی, نماز ہو گئی, یہ مکرو کوئی نہیں ہے جی. اور لوگ پھر بھی کہتے ہیں ہمارے تو جماعت کی تعلیم ہے. مولانا عبداللہ صاحب کو انہوں نے یہ بھی باتیں کہا تھا کہ اگر تم نماز پڑھاؤ, تم پڑھاؤ گے تو لوگ سب کی نماز ہو جائے گی, آپ کے مریضوں کی بھی ہو جائے گی, میری بھی ہو جاتی, میری تو ہو جاتی ہے, آپ کے مریضوں کی ہو جائے گی, ہے جی. ہم نے کہا نہیں مولانا آپ ہی نماز پڑھائیں. نماز مولانا مبین صاحب نے ان کے فرمان کے مطابق پڑھائی. مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ انہوں نے ان کے پیچھے نماز کتابیں پڑھی, مریضوں میں پڑھی, ہے جی. پتہ بھی آپ کو کوئی گفتگو ہوئی ہوں گی, ہوئی ہوں گی, جو مجھے نہیں پتا. میں بھی کیا تھا, میں بھی کیا تھا. اور جیسے مجھے اخیر میں نہیں, زیادہ خراب ہو گئی, ایک دفعہ آئے تھے تبھی زیادہ خراب ہو گئی, پھر میں ان کے پاس پاس رہا. ویسے میرا تو غلط باتیں نہیں کی, میں بزرگوں کے ساتھ غلط باتیں نہیں کرتا, چونکہ سنتا ہوں باتیں, کرتا نہیں ہوں سنتا ہوں, میرا شکر اپنا ہی ہے. اچھا تم کر اس کے بعد کوئی کیا کر دوں گا, نیک وقت میں اس حالت میں ہو گیا تھا, میں تو صحیح دے تو کھچتے کھچتے جانتے ہو, پتہ نہیں میں نہ کیا گزر نہیں ہے. بس اس کے بعد تشریف نہیں آئے, اس کے بعد میں فوج پتہ اس وقت ان بچاروں کے ساتھ کیا حال بن رہا ہوگا, ہے نہیں. وہ خدا کے ساتھ ان کا تعلق ہے, یہ لوگ کیوں خامخواہ میرے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تعلق اللہ بڑی چیز ہوتی ہے, وہ بزرگ تھے. تو بہرحال مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جو ہے نا اپنی طرف لوگوں کو کھینچنے کھینچتے کھینچتے کھینچتے کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبوب ہی رکھے بات. ہاں جی یار, بہت بڑی وجاہت, بہت بڑی وجاہت. اگر وجاہت ہے تو اصل وجاہت وہ ہے جو اللہ کے ہاں ہے, بس دوسری وجاہتوں کا کوئی اعتبار نہیں. یہ وجاہت دیکھو دنیا میں ہے, آخرت میں ختم. اس وقت افسوس کر رہا ہے اللہ کا نہیں سلطانیہ, خدا تعالیٰ حکم دے گا بولنا, ہم کہیں گے خجو ہو فکل بو ہو سمر جہیم و سلجو ہو, بولو اس خبیز کو فکل لو ہو, ہے جی, اس کے توب ڈالو, توب ڈالو, سمر جہیم و سلجو. پھر ہم ایک اور بات کہیں گے, ایک اور بات بھی ہم کہیں گے, یہ بھی سن لو. پھر تمہیں یہ بات بھی سن لینی چاہیے, یہ سمر تعقیب ذکری کے لیے ہے, یہ تم اب یہ بات بھی سن لو. ہاں یہ پہلے ہو یا پیچھے ہو, وہاں وجود میں خوشبو بغلو سے پہلے ہو یا جہیم وسلو پہلے ہو, وہاں آج یہ بات بھی وہاں ہوگی, یہ تعظیم ذکری ہے. پھر اس کو کشاں کشاں لے جا کر جہنم میں ٹکیل دو, کھینچے کھینچے کھینچے کھینچے, جیسے کتے کے ٹانگوں میں رسی ڈال دیتے ہیں, مرے ہوئے کتے کے ٹانگوں میں رسی ڈال دیتے ہیں, وہ رسی گھسیٹتے چلے جاتے ہیں, وہ کتا گھسیٹتا چلا جاتا ہے. یہ منظر بھی میں نے دیکھا ہے, وہاں اس کتے کی طرح گسیٹ کے لے جائیں گے جاننا میں گرم. پھر سنگھ سے رتن ایسے زنجیر میں باندھ کے, وہ زنجیر جس کی پیمائش سر وہاں کے منع کرو پیمائش سب اون سران 70 گز فاصل کو اس کو لے جاؤ. وجہ کیا ہے کہ اس کو اتنا عذاب کیوں ملے گا؟ اس کی علت بیان ہو رہی ہے, سبب عذاب, سبب عذاب. انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم. حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے انہ کمی قالینی کلمات میں شمار کیا ہے اصول فقہ, کیونکہ یہ خدا پر ایمان نہ رکھتا تھا, یعنی خالص ایک اللہ کی عبادت نہ کرتا تھا. خدا پر ایمان کیوں تھا؟ خدا پر تو ایمان تھا, مطلب یہ ہے کہ جیسے خدا ہے نا ایسا نہیں مانتا تھا. کما ہوا بھی اسماعی و صفات ہی, ہاں یہ مانا ہے اس کا کہ ایک اللہ ہی کی عبادت نہ کرتا تھا, اوروں کو بھی اس میں شمار کر لیتا تھا, یہ اللہ کو نہ ماننا ہوگا. ولا یحض ولا طعام المسکین, آپ کھلانا خود مسکینوں کو, یہ تو رہا اپنی جگہ, اوروں کو بھی مسکینوں کے کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا. لا یحض غریب نہیں رہتا تھا, یہی تو وجہ ہے کہ لیس لہ الیوم ہاہنا حمیم ولا طعام الا من غسلین لا یاکلہ الا الخاطئون. آج اس کا نہ یہاں کوئی ہمدرد ہے, حمیم میں ہمدرد, یہاں کوئی اس کا ہمدرد دوست نہیں ہے. ولا طعام, اور نہ کوئی اس کو کھانا میسر ہوگا. الا من غسلین, سوائے زخموں کے دھون کے, زخموں کا دھون جو ہے نا وہ ہوگا, زخم تیپ لہو وہ سارا اکٹھا ہے وسیل ہے, ہائے ہائے ہائے یہ کھا جاؤ گا وہاں. لا یا کلو کھاتے ہوں, جس کے کھانے کو کوئی بھی تیار نہیں ہوگا سوائے ان کافروں کے, اور کوئی نہ کھائے گا. جب میں نے یہ بات کہی ہے, یہ بات سچی,